She Passed Away. Turcy powrócili z nowym albumem Disco Anxiety, czyli lęk przed dancefloorem. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Grzegorzu, że nagromadziło nam się dzisiaj troszkę z syndromów psychiatrycznych w audycji? Tak, zwróciłem uwagę na to, ale chciałbym Państwa przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że większość tych kompozycji z tymi syndromami związanych jest wybranych i proponowanych przez Marka. A może nie. Pełnia@polskieradio.pl to adres, pod którym jesteśmy cały czas i oczekujemy na Państwa maile. Trzecia strona księżyca, tak nazywa się Srebrnego Globu od północy do godziny czwartej. Już ponad 100 osób zameldowało się na pokładzie statku TSK, ale zapraszamy Państwa do odwiedzania dalej. Pani Aneta jako 101 w tej chwili potwierdziła swoją obecność. Zdjęcia. Wygląda na to, że dzisiaj w całej Polsce i nie tylko rewelacyjne warunki do fotografowania księżyca w pełni. Wydawało nam się, że będzie z tym całkiem słabo, ale kilka zdjęć jest naprawdę urokliwych. Między innymi pan Darek, który wyszedł z psem na spacer i nie brał aparatu, bo wydawało mu się, że niebo jest zachmurzone, ale zaraz później pies ku jego zdziwieniu musiał wracać do domu, bo musieli wrócić po aparat. Przysłał zdjęcie, na którym widać nie tylko księżyc, ale również jego kolegę Jupitera. Pani Aneta, dwa zdjęcia niesamowitej urody z Koszalina, pan Grzegorz z Opola, pani Anna ze Zgierza, pani Roxana z Wrocławia, także w całej Polsce bardzo dobre warunki. A propos ekranizacji Neila Gaimana, to Anna napisała, że jeszcze Dobry Omen teraz się pojawił. Pani droga Anno, po ekranizacji Amerykańskich Bogów długo nie sięgnę po żaden serial związany z Neilem Gaimanem. Chyba jednak lepiej się to czyta. 31 maja ukazała się nowa płyta She Passed Away, Disco Anxiety. Volkan Kaner to wokalista zespołu i również odpowiedzialny za muzykę. W 2015 roku odszedł z zespołu Idris, ale zastąpił go klawiszowiec i zarazem producent Doruk. Jeszcze jedna propozycja Turków, Durdu Dunia. rytmiczna stylistyka dyskotek lat 80. okraszona charakterystyczną gitarą Volcana. To pomysł Turków z She Passed Away na album Disco Anxiety. A tekstowo płyta nawiązuje właśnie do lęku przed imprezowaniem, przed dance floorem. Jeszcze jedna propozycja tureckiego duetu She Passed Away, Geared Up. Thank you. Ritual Halls z Detroit w nagraniu All I've Known z ostatniej płyty Amerykanów Rendered Armor. Wiesz, Grzegorz, co to jest glosofobia? No to dzisiaj jakiś taki noc gnębienia drugiego kapitana? Zdiagnozowano to u Paula Kinga, czyli... Król powrócił, tak? Król powrócił. On nigdy nie zagra koncertu. No już nie chce koncertować. Z grupą Rosetta Stone koncertował i dzięki temu zdobył popularność, ale później stwierdził, że ma lęk przed wystąpieniami publicznymi i to sprawia mu pewien rodzaj dyskomfortu. Rozumiem, że teraz Rosetta Stone. Seems Like Forever to nowy album Rosetty, propozycja People. Tak, to mógłby być ciekawy koncert. Ale mieliśmy okazję na festiwalu Wave Gothic Treffen w Lipsku obejrzeć występ innej legendarnej gotyckiej formacji. Mowa tu o Cassandrze Complex. Dzisiaj w dalszej części audycji między innymi o tym koncercie będziemy Państwu opowiadali. Pani Kasia napisała, że rozumie nasze odczucia po ekranizacji Amerykańskich Bogów, ale uwaga, uwaga, Dobry Omen jest zrobiony w zupełnie innym stylu, bliżej tradycji BBC. Bardzo polecam, chociażby ze względu na fantastyczne aktorstwo. David Tennant i Michael Sheen. Wspaniały duet. Danilo Carnevale oraz Patricia Trankina. To Włosi, którzy w latach 80. działali w grupie Jeunesse d'Ivoire. W 2019 roku powracają z nowym projektem Lunars. słodko-gorzka elektronika, dream pop, shoegaze, psychodelia oraz krautrock. To wszystko możemy usłyszeć na debiutanckim krążku If All The Ice Melted Włochów z Lunars. Wszystko zmasteryzował Giovanni Vasari, który nagrodzony był w 2016 roku nagrodą Grammy za miks nagrania Drones zespołu Muse. Jeszcze jedno nagranie Włochów tej nocy, Naked Indivisible. We'll be right back. W 1989 kamienna ściana, żelazna brama, a w ogrodzie ona biegła między śliwami. Uśmiechnęła się i wtedy pomyślałem, że się zakochałem, podobnie jak w opowiadanych historiach. I wnet liście przybrały odcień karmazynowej czerwieni. Brama ogrodu rdzewiała tak od zawsze, podobnie jak w opowiadanych historiach. I watched it in misery, but in 1989, the stones of the wall. Na zakończenie bloku nowości wysłuchaliśmy Sans Parade w nagraniu 1989. W książce Orfana Pamuka morderca włóczy się po ulicach Stambułu w XVI wieku. Sans Parade odtworzyło to w teledysku w scenerii nordyckiej z bohaterem wędrującym po przedmieściach Sztokholmu. Co się stało z kim, przez kogo i dlaczego, kto kogo prześladuje? Odpowiedzi na te pytania pozostają owiane tajemnicą. Powraca do nas pieśń księżycowa My Name is Red. The river. My name is Red, black light, white noise, the underworld. My name is Red, the wind on the moon. A propos Księżyca. Pod największym kraterem Księżyca naukowcy odkryli duże odchylenie masy, których natura nie jest do końca znana. Kierowany przez doktora Petera B. Jamesa z Uniwersytetu Baylora z Teksasu zespół naukowców porównał dane o polu grawitacyjnym Księżyca. Odkryliśmy niespodziewanie dużą masę, setki kilometrów pod powierzchnią basenu biegun południowy Aitken, powiedział James. Wyobraźcie sobie kawał metalu, pięciokrotnie większy od największej wyspy archipelagu Hawajów i zakopany pod ziemią. Tyle mniej więcej masy odkryliśmy, tłumaczył naukowiec. Według niego znalezisko może być metalem z asteroidy, która uderzając w Księżyc uformowała tę część naturalnego satelity Ziemi. Przeprowadziliśmy obliczenia i udowodniliśmy, że odpowiednio rozproszone jądro asteroidy, która uderza, mogło pozostać w płaszczu Księżyca do dziś. Inna hipoteza głosi, że basen biegun południowy Aitken jest miejscem, w którym w ostatnim etapie stygnięcia oceanu księżycowej magmy zebrały się gęste tlenki. Warto zaznaczyć, że krater Aitken jest największym kraterem księżycowym, więc tam rezyduje DJ Luna. A skoro tam rezyduje DJ Luna, to Dinuś po prostu musiał za dużo zjeść. I to jest wyjaśnienie całej sytuacji. Miejmy nadzieję, że właśnie tak było. Być może DJ Luna coś wie na ten temat. Endeavor, this is Mission Control. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. dobry wieczór. Witam Państwa, DJ Luna. And what did you do, Daddy? Dear Daddy. Anatoli Greenberg i Mark Spybay. Bardzo ciekawy duet. Anatoli Toki Greenberg bardzo często pojawiał się w studio Luna, a Mark Spybay z Wielkiej Brytanii, znany m.in. Soviet Friends, Dead Voices on Earth, czy też Download. Panowie nagrali wspólnie album 123 miliony. 123 miliony osób może być świadkami przemocy. A my w Studio Luna przejdziemy do muzyki Tangerine Dream, którzy w trzyosobowym składzie Yoshiko Yamane, Thorsten Quesening i Ulrich Schnaus dali w Lipsku znakomity koncert.